الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة انفال مدنی سورت تے دا مدینی دویم سورت تے سورة بقرہ نپس نازل شوے دے اغاول مدنی سورتو دا دویم مدنی سورت تے چی مدینہ کے نازل شوے دے مخکی سورت عرب ذکر شو اغی پاول کی ویلیو کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه، کتاب نازل کړی شتا تا ظلمتنګا دې صورت کې وای چې د قران رسول یو طریقه قتال فی سبیل الله هم دی، دویمه داو چې سورة اعراب کې مقصد بیان شو اصل دعوی توحید بار بار ذکر شو اکثر په لفظ د دعا سره چو دعو ربکم، دغه اصل مقصدو سورة انفال یې هغه پسې راوړو چې دا دومره اهمه مسله ده چې دې لپاره قتال فی سبیل الله پکار دی. که وینې توی شي نو خیر دی، خو چې دا مسله خلقو ته ورسي ځکه هغې پسې راوړو. دریمه دا هم وه چې هغې کې سورة عرب کې آخر کې اخلاق بیان کړل چې خذ العفو و امر بالعرف فارضا للجاهلین، اخلاق بیان کړل. په سورة انفال کې وایي چې دا قتال فی سبیل الله هم په اخلاقو کې داخل دی. سلورم داو چې مخکې عرب کې د مخکې قومونو حال بیان شو، داغي عذابونه قوم نوح علیہ السلام، هود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سورة انفال کے بعد تدی امت دا عذاب ذکر کئی چه بدر کے پیرا آگئے. پنزم داوم وچے آخر دا سورة عرب کے دا قرآن آداب ذکر کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا، دا دا قرآن آداب وقوتا کی دا خاموشیو کے. سورة انفال اول کی وئی چه اغا دب پا مومنانو کرا گئے، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، دیوان دا چه قرآن رستلشن ایمانی مضبوطی کنا، ځکه ادب دې پکې خاموشي کوي. سورة انفال دو دعوی دي، یو دعوه دا ده چې الله وی جهاد کوي نو د مال لپاره مکوي، په دې نیت مکوي چې غنیمت براوړو، مال براوړو، وصل براوړو، حدیث کې مراغلی او بخاری کې جناب علی السلام نه تاسو شو یو سره جهاد کوي تدید پاره چې دا غنیمت راوړم دا فی سبیل الله دی او وینا یو سره جهاد کې دې پاره چې زما نوم شي په دنیا کې چې دا ډیر زبردست مجاهد دی دا فی سبیل الله دی نبی علیہ السلام وینا یو سره جهاد کې د دې پاره دشمن نه انتقام واخلم نبی علیہ السلام وینا نو کوم په سبیل الله وی الذي يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا دا غسل جهاد جهاد دې چې خالص دې لپاره کیا دے شد اللہ دا کلمہ جو اچھتا شی دنیا کی خرشی خلق تورسی تغا دے تو نزکا دے سور انفال دعوہ گردولا انفال زیادی شیط ہوئی لکا نفل زیادی من دکنا اللہوی دا انفال و غنیمت خو زیادی شیط دے اصل مقصد خو تلاذ دین حجتواله او دې په اړه تقریبا 12 علتونه بیانې ټول صورت کې جوابونه او دلیلونه چمال انفال دې کې خبره مکوي دا الله حق دې ستاو دی کسو ضرورت نشتا دید پارا با دولس دلیلون بیانی خواد ادوی ما دعوی وان قتال فی سبیل اللہ یو کم سلو اختم کی ذکر کری وان وقاتلوهم حتی لا تکونا فتنة ویکون الدین کلوه للہ دا دو دعوی وی نزکا صورت کے با دو مسئلی بیانی یو دا چی مالی غنیمت دا اللہ حق دے استاسو سرس حق نشتا دید پارا با دولس علتنا جوابنا دلیلنا بیان دیم دار چی قتال فی سبیل اللہ کوئے خود دید پارا قیدی دی اصول دی اگر با ہم دولس بیانی سورہ انفال دوئی سے دے اولی صدا سلویخت آیاتنو کی ادوئی مئی صدا تراخر پوری دے اولی صدا کی اگر دولس خبری کئی چاگی کی پنزو قیدید قتال لی یا ایو اللذین آمنو یا ایو اللذین آمنو او پاکی علتو ندی انفال او ذکر کی اکثر پا لفظ از نکل چاول مومنانو پینزو صفتو نا بیان کی پاول کے پینزو صفتو نا داغی بیان کری دی چه جہاد آغسو کولی جدا پینزو صفتو نا پکی گوارے خوا وجلت قلوبوں زادتم ایمانا علی ربی میں توکلون یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا دا دا جهاد لائق دی دا اصل مجاہدین بیا اول علت بیانی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق پنځم آیات کې چې ګور تاسو بدر ته چارا اوسته الله تاسو کو سم مشوره او سم مسلات او اس نو کړی اتفاقی خبره او کله چې الله را اوستی نو بس غنیمت کې باس مکوي کړو دیم علت و ایذی عیدکم اللہ و احدت طائفتینی و میاد کیوئی گورا اللہ وعدہ اکرتاو سر چکل اخکر سر مقابلی کوئے کو قابلی سر انو اللہ بے درکی دلکن کمی سر مخامخ شوئے انو اللہ بے تاصل درکی گورا چدا وعدہ شوئے کو دیکھ استاو سنشتا دے مال غنیمت ده الله حق ده تازو بکی باس مکوه ادریم علت استستغیثون ربکم فاستجاب لکم کوری چکل تاس مخامخ شوی فبدر کی لگوی کمزوری وی نفریاد اومکو سوال اومکو نو اللہ قبول کو زر ملائکی ارولی گلو چېر کله هغه دا کار کړی دی نو مالی غنیمت دا حق شو کنه دا خو ارزا وکړي سلورم علت اذ یغشیکم النعاس امنتا منه وینزل علیکم من السماء ماء یو له سمات کې وی چې تاسو باندې یراو خوف نه لادر باندې خوب را وسته او د شپې باران وکړ استاد هغه ټول مشکلات او خیالات او پریشانې ختم شوې الله زمرد لوی رحمت وکړه پینځم کې وی اذ یوحی ربک ذل سمایاتو لن ملائکۃ انی معکم ملائکۃ تعالی حکم کو جلال شی بدرتا مومنانو سره مرګرتیاو کوي ناغي رااله او تاسو سره باقاعده وګ په وګا ودریدا او جنگي نلاو یزکدار سما کړی دي نو مال کې غنیمت کې باس مکوي خو پینځه ذکر کړو پر سرا ولا قاعده بیان دی ز قتال فی سبیل الله دی جنگ کوي خو پاغه قوانینو چلا نازل کړی نوې بن لسم کې آیو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کله چې مخامخ شوې کنه بیا ورستو کېږي نه مخ کے وضع ہے شاہ بنانا وی دشمن تک ورے کچا شاہ وارو لنو پا غضب اختشو جہنم یزے شو دار بیا اور پسی دویمہ قید بیانی شلم کے یا ایو الذین آمنوا واتویعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہم اللہ وی علب کامیابی راضی و فتح و راضی چتا سکے دا اللہ و دا پیغمبر تابداری اسے فتح نراضی اتویعوا اللہ ورسولہ دا دا فتح و دا غلبی سبب دیکھا او هغه دا چې قران نازل کړي تاسو اورېدلې دي خو په غوړ سره دریمه قاعده سړي رښتوم کې آی او الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم چې کله الله پیغمبر تاسو له دعوت درکې دیو خبرې نو فوراً یې قبول تیا کوي هغه کې تاخیر مکوئے بانی عذر مکوئے فورا علاوہ کامیابی راضی علاوہ فتح راضی خواہ سلورم ذکر کئی ویشتم کہ یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم اللہوی علا مجاہد مجاہدی چی خیانت پکی نئی خیانت چی چاکی اگر مجاہد نشی کہہ دے کہ اللہ سرا خیانت کی کہ پیغمبر سرا خیانت کی اخپل میند کی او بالمسلمانانو سرا ناغ جہاد نشی کولے اگر غیل فتح نشی حاصل لے دے لا تخون اللہ والرسول پنزمہ قیدان ورپسی یو کم دیر یا ایو اللذین آمنوا ان تتقوا اللہ اجعل لکم فرقانا چو مجاہد لبکار دی چدا اللہ نے یری گی دا مخلوق ننا دا دشمن ننا دا چا دا زور او دا طاقت او دا وصلی ننا او دا چا دا وردی ننا ان تتقوا اللہ نَيْجَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا أَلَّا يُغَلَبَ بَذَرْكَمَا فَتْحَ بَذَرْكَمَا پنزو علتون بیان شو مخ کے او پنزو قیدی بیان شوئے نزو علتون پاتیو اغب ذکر کئی وَيَذِي أَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ او يَقْتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ پیغمبر پاک توی تا تخو مکی والو مشورہ کڑی وکن چی اے جیل تا چو یہ قتلو او یہ ذکلی نبار شلو اللہ رب العزت داغی سنگا خیستہ انتظام کو نی قتل کلے و نی جیل تا واچو لے نی او شل لے پک پل خوخ لاری مدینی تا حجرت دیو کو نو کداکار اللہ کلی نو مال غنیمتم دا حق دیو وَمْ عِلَّتْ وَيَذْ قَالُ اللَّهُمَّا دو در شم کی وئی اگر مشرکانو دبدر نایور از مخ کی بیت اللہ کی سوالو کو چی اللہ کو چرے دا دین حقی ہو دا پیغمبر رشتنی ہو دا قرآن حقی نمونگ باندے عذاب راولا نمونگ اکانی راو راو دا خو هغه سوال کړه الله قبول کونکو په بدر کې عذاب راغی ها نو ځکه تاسو په مال غنیمت کې باس مکوي ارسل الله کړی ښا قل الانفال لله والرسول دایمه یې سکه بیا دغه سي وعلتنا وقذيو پنځه علتنا دي دولس مسلې وعلموا انما غنمتم نا دائم ایسا شروع کی ناول خوب دیکی داغی آیت وضاحت کی چی قل الانفال للہ والرسول سمانا دا اللہ سکی چی غنیمت کی برخ اخلی اپیغمبر چی اخلی نو آغی سکی نوالی ذل قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل دا دی خلق برخ دا اگا پینزم برخ دا دی خلق دا خوا سلور خو مجاہدین واخلی کسوک پیاداونا یو برخا که اسو اسرون دو برخی ادا پینزم برخا چینو اگر دا دی خلقو دا پیغمبر داو دا اگر دا خپلوانو داو دی اتیمانانو دا مسکنانو ابن السبیل ہاں وسک چر جہادو شیو مال غنیمت راشی اپینزم برخا تینا جدا شی ناگر دا دریو قسم خلقوی یتاما مسکینان ابن السبیل مسافر ولی پیغمبر نشتا اخو دا اغا دو جن سر خبر او پلوانی نشتا اخو دا اغا دو جن سر خبر او نبس وس با اغا خمس دری قسم کی یتیمانان مسکینان ابن السبیل دید اغی وضاحت بیا علتنا شروع کی پا لفظ دا اس سرا اول علت اذن تم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرکب اسفل منکم. الله وی دا نقشه چا جوړ کړ د بدر دا خو انجینیر نشو جوړول چې تاسو یې مدینه غاړه تکړه یو هغه یې مکه غاړه تکړه یو قافله د ابو سفیان د دریا په غاړه غاړه لاړه دا ذکر دا نقشه الله جوړ کړ اذن تم بالعدوه الدنيا کله چې هغه جوړ کړی دا نو بس مال غنیمتوم دا حق دی. دا په دې کې اول علت دویم اذ یریکم الله فی منامک قلیلا وګوره پیغمبر پاک خوب لیدلو نو کافران ورته په خوب کې لکھ کار شیو سره دې نه چډیرو نه هوسو او نبی علیہ السلام ته په خوب کې لکھ کار شو یا سل شپکش لیداسي چې نبی علیہ السلام بیان کونو صحابه خوشاله شو کنه چې بخ د دې خو تعبیر ښکار دی چې اسی ډیر دی سبقشته نه کمزورې ته اشاره وا الله وی دا خوب دا چاو خو پیغمبر تا نو کله چې ما خولې نو مال غنیمت زما حق تاسو به کیسه خبرې کوي دریم علت وې یریکم او مې دل تقیتم فی عینکم کله چې په وی خوان دی دروازه بیا مخامخ شو بل سره مخالی روزوا نو چې مسلمانانو وکاتو نو کافران ورته یو مټخ کاری دو او چاری وکاتن دیو ته یو مټخ کاری دو دا ولي دا دې ته پاره چې رستو نشي دیو بل چاری او خپل مقابل باندې زلوري چې لک خسان دي یوې سپیړم نه دی پاتہ دا چا وکړه ځاسي تاسو یې ته لک کار کړی او یې تاسو ته لک کار کړو دروازه رڼا تلاکړي نو بس مال دا حق شکن مال لپاره مځنګي گیا او سلوونو مېلته ذکر کوي رستو شپک سلوې ختم کی پس زین علم شیطان او اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم وګور الله پکې دې شیطان نوم کار واغسته شیطان د ځان عرب یو بدمعاش جوړ کو سراقه راغه ابو جهل سره مرګره شو چې ریګه مګورې زه دې مرګره ما اما پسې هغه لخر را روان دي نا ابو جهل وروان دي کو حضرت نبی ارستو شو الله وی دا کار چا کړی دی شیطان په کیو می سوا واستخه الله د خپل دین می امداد دار چا نه اخلي حدیث کی راضی کله الله پر رجل فاجر او فاسق سره د خپل دین امداد کوي شیطان په کیو خپل داو کو کارنامه وکړه او بنظم ذکر کئی اذ یقول منافقون اور پسی یو کم پنزوس کی فی قلوب مرض نار رہا اولائی گورو منافقان نپوئی دو چدا ممنان ولی دمرا مضبوط تیو دمرا دلور دی غیوی دادی لی ونی دی دیکھ پل دن لی ونی کری اللہ وینا ومن یتوکل علی اللہ دې ته توکل وایي وګوره قوانین یې ذکر کړی دي په دې کې اول قانون دې پنځه سلوي ختم کیا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا یا مؤمنانو کله چې مخامخ شوي دشمن سره نو کلک شئ ګوره اذه کلکوالی وته طریقې خو لري چې واذكر الله یاوه الله مې يروي بس الله مې يروي دم واتي الله ورسولا الله او پیغمبر د حکم سخت پابند کړ دریم ولا تنازعوا وتفشلوا اختلاف پیدا نه کړ خپل میان کې او سلورم واسبرو کار سی او صبر وکاوه الله وزن سپاره او پینزم ولا تکونو کاللزین خرجو لوی در کرانش تکبر در کرانش او دکا کرانو سی پتی خوا نگو رش پگم علت داو داولا قیده پا دیکی یا ایو اللذین آمنو دائما قیده ذکر کئی رستو شپک پندوستم کی الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة پیغمبر توی چکم خلق وعده کړی و تاسو سره او سما تکړه کافرانو سره مرګری شو پما تسقفنهم في الحرب وشرد بهم دا سر دز ولا ورکا چیت ساتي ښا اگر نسل پیو یا روان چاچو آدم آتکل داگی ودا سزائی نکر دا دوی مقایده وان دری مقایده پورا شپیتم کی واعدو لهم مستطعتم من قوت و من رباط الخیل اللہ وی که جنگ نینو تیارے کوئے تیارے کوئے بیغمکی گئے ما اسے مکین ہے زن لب وصلی پیدا کوئے تو جہاد خبر و دنیت ننو باسے گوارے سمر جستاسو نکیگی من قوت و من رباط الخیل سلورما قیداوین جنحو لسلم یوش پیتم کی ہوئی کاثر تو کافران اوئی چروغا کنوئے بالکل فجنح لها او کئی وصر روغا تاسو بنوائے او چی اغیوی چی روغا کنو کئی وصر فتوکل علی اللہ یری گئی ما چکنی نقصان برا سرو کسا پینزم قیدان پینزش پیتم کیو یا ایو النبی حرز المؤمنین علی القتال اے پیغمبر پاک مومنان لذا جهاد ترغیب ورکا تا قتال بی سبیل اللہ ترغیب ورکا ولا زرک ولا شوق واچوا بہادری و شجاعت لذا امیر کار دکن امیر با مرگرو لترغیب ورکی دا جهاد بی سبیل اللہ شپگم و شپیتم کې 67 کې ما کان لنبین ان یکون له اسرا تاسو په کومه قاعده ده چې قیدیان باندې جوړه قیدیان باندې نسی قیدیان به الله نسی چې ویني توی کې په دشمن روب وګرځيږي نو الله به قیدیان نسی په اول وخت کې قیدیان نه ما کان لنبین ان یکون له اسرا دا د بدر په قیدیان او په حق کې نازل شوی کنه حتی اسخنا فی الاردو چسو پوری وینی دی نی توی کلی او دشمنان دی نی کرش کلی نو دا دی قیدیانو واقع ندی خوا او ما قیده ذکر کئی پوراو یاکی یا یور نبی قل من فی ایدیکم من الاسران یا علم اللہ فی قلوبکم خیرن دی قیدیان نجرمانا غستشیوا په بدر کې اوږي کې اکثر د الله په علم کې داوا چې دی مسلمانان کیږي عباس رضی الله عنه نور خالد ابن ولید ذاتول نو قاعده او ته بیان کړه چې ګوره تاسو نه جرمانه واغسته شو که تاسو ایمان راوړو نو د دې جرمانی په په لس عمره او په سل عمره او په وسه عمره بدل الله درکی ایمان راوړې نو دا دې په ځای بدل عمره درکی یوتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم ترغیب پکې خان نو دا دې دویمه عیسی کې وو قاعدې ذکر شوې د قتال چې په دې طریقه باندې و جهاد کوي جنگ کوي خان او علتونه به ذکر شو نو ټول سلیل احکام خان هغه سي زجرونه هم پکې وو زواجر پکې وو هغه حلق لا جاری ایمان نه راوړیو منځ نه کیو عبادتونه کوي نالا یوما کان صلاتو عند البیت الا مکان دا منځ کدا لوبی دی بیاوی چوګور کافران مال خرج کوي د دې لپاره چې خلق د دین نه بند کی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم دی شپږ دیرشم کې وای والله بیا بارمانم کوي او جهنم ته وځي درځي حال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون او الى جهنم يحشرون دا د کافرانو د عبادت ثمره ده ښه ځان کړي مالونه لګي الله یې بیا ارمانوم کوي او زه به جهنم یې ښه دا ترغیبات په کې بار بار سورۃ انفال په دې ممتازو چې دا سی بل سورۃ نشته قران کې چاگی که دا انفال علتنا او دا قتال قیدی و قانونونا بیان کری و یو ایسا که دولس و بلک دولس چسلی رشتنا جوڑی گی تا سور انفال خلاصا و آخر